طعنه زدن بیگانه‌ای در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را. آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد، کو بد است و نیست بر راه رشاد، شارب خمر است و سالوس و خبیث، مر مریدان را کجا باشد مغیث. آن یکی گفتش ادب را گوش دار، خورد نبود این چنین زن بر کبار، دور از او و دور از آن اوصاف او، که ز سیلی تیره گردد صاف او. این چنین بهتان منه بر اهل حق، این خیال توست برگردان ورق. این نباشد ور بود این مرغ خاک، بحر قلزم را ز مرداری چه باک. نیست دون القلتین و حوز خورد، کی تواند قطریش از کار برد. آتش ابراهیم را نبود زیان، هر که نمرودیست گو می ترس از آن. آتش ابراهیم را نبود زیان، هر که نمرودیست گو می ترس از آن. نفس نمرود است و عقل و جان خلیل، روح در عین است و نفس اندر دلیل. این دلیل راه رهرو را بود، کو به هر دم در بیابان گم شود. واصلان را نیست جز چشم و چراغ، از دلیل و راهشان باشد فراغ. گر دلیلی گفت آن مرد وصال، گفت بهر فهم اصحاب جدال. بهر طفل نو پدر تیتی کند، گرچه عقلش هندسه گیتی کند. کم نگردد فضل استاد از علو، گر الف چیزی ندارد گویدو. از پی تعلیم آن بست دهن، از زبان خود برون باید شدن. در زبان او بباید آمدن، تا بیاموزد ز تو او علم و فن. پس همه خلقان چو طفلان ویند، لازم است این پیر را در بعد پند. کفر را حد است و اندازه بدان، شیخ و نور شیخ را نبود کران. پیش بی حد هرچه محدود است لاست، کل شیئن غیر وجه الله فناست. کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست، زان که او مغز است و این دو رنگ و پوست. این فناها پرده آن وجه گشت، چون چراغ خفیه اندر زیر تشت. پس سر این تن حجاب آن سر است، پیش آن سر این سر تن کافر است. کیست کافر؟ غافل از ایمان شیخ. چیست مرده؟ بی خبر از جان شیخ. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر. پس فزون از جان ما جان ملک، کو منزه شد ز حس مشترک. و از ملک جان خداوندان دل، باشد افزونتر تحیر را بهل. زان سبب آدم بود مسجودشان، جان او افزونتر است از بودشان. ورنه بهتر را سجود دونتری امر کردن هیچ نبود در خوری. کی پسندد عدل و لطف کردگار، که گلی سجده کند در پیش خار. جان چو افزون شد گذشت از انتها، شد مطیعش جان جمله چیزها، مرغ و ماهی و پری و آدمی، زن که او بیش است و ایشان در کمی. ماهیان سوزنگر دلقش شوند، سوزنان را رشته ها تابع بوند.